Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica z nowymi planami na przyszłość, o zapowiedziach, które padły na konwencji w Warszawie, powiemy na początek. Później bardzo trudny teren, sprawdzimy, kto być może, a kto na pewno stoczy buje o stolicę w wyborach samorządowych. Poza tym w serwisie szczegóły nocnego ataku, czyli co wiadomo o uderzeniu Amerykanów na Syrię. Liderzy Zjednoczonej Prawicy pokazali nowe propozycje dla Polaków. Mówili o nich podczas konwencji w Warszawie. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała gwarancję miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz dodatkowe bezpłatne urlopy wychowawcze oraz udogodnienia dla studentek, które są matkami. Wicepremier Jarosław Gowin mówił o wzroście nakładów na naukę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział radykalne zaostrzenie kar za przestępstwa gospodarcze. Iwona Szczęsna wie, co jeszcze mówili inni politycy. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy PiS odwiedzą do końca lipca na terenie całej Polski 600-700 miejscowości. Trzeba nieustannie pracować, nieustannie rozmawiać. Tym bardziej, że zdarzyły się nam potknięcia. Musimy być partią czystych rąk, powtórzył Jarosław Kaczyński. Projekt ustawy o obniżeniu zarobków poselskich jest już w Sejmie, już jest złożony. Będą zwrócone nagrody. Będziemy także zajmować się tymi wszystkimi, którzy naprawdę czerpią bardzo wielkimi łyżkami. Premier zapowiedział m.in. obniżenie podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 do 9%. 23 miliardy złotych na program dla seniorów i osób niepełnosprawnych Dostępność Plus, minimalną emeryturę dla matek co najmniej czwórki dzieci, budowę i remonty dróg lokalnych oraz zmiany w składce ZUS. Proporcjonalny ZUS do poziomu 5300 zł, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód. Trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie są to jeszcze wszystkie propozycje PiS do końca kadencji. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A teraz jeszcze tasowanie przed wyborczym rozdaniem. Być może w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony kandydat na prezydenta Warszawy, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wcześniej jednak wicemarszałek Senatu Adam Bielan zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni poznamy kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych. Dopytywany o szansę kandydata w walce o stolicę przyznał, że to bardzo trudny teren. Ale zrobimy wszystko, żeby wygrać. Oczywiście wystawimy kandydata, który będzie miał największe szanse na to, żeby wygrać. Nie chcę mówić dokładnie w procentach, szacować tych szans. Z całą pewnością to będzie trudna kampania, ale postawimy na kandydata, który będzie mieć żar w oczach i będzie robić wszystko, żeby wygrać. Na pytanie, kto jest lepszym kandydatem prawicy na prezydenta Warszawy, Bielan komplementował zarówno Patryka Jakiego oraz Michała Dworczyka. Wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska. Pod tym szyldem do wyborów samorządowych będą szły wspólnie partie Platforma Obywatelska i Nowoczesna. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. To lider PO Grzegorz Schetyna na konwencji partii w Warszawie, a szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że koalicja nie pozwoli na przejęcie samorządów przez PiS. Samorząd to codzienna praca, a nie awanturnictwo, które proponuje nam w kraju partia Jarosława Kaczyńskiego. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. Do zwycięstwa w Warszawie Koalicję Obywatelską mają poprowadzić Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. W serwisie Trójki sprawdzamy, co wiadomo o nocnym ataku na cele w Syrii. Nalot armii Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji był odpowiedzią na atak chemiczny w miejscowości Duma sprzed tygodnia. Wystrzelono ponad 100 rakiet, a amerykański przywódca na Twitterze napisał, że misja została wykonana. Coś innego słychać po stronie Rosji i Syrii. Była czwarta nad ranem, gdy na Damaszek spadły rakiety. Stany Zjednoczone twierdzą, że zaatakowane zostały trzy wojskowe bazy, w tym ośrodek badawczy w stolicy i baza w Homs. To miejsca, w których miała być produkowana i przechowywana broń chemiczna. Syryjski prezydent Bashar al-Assad twierdzi, że to wyraz desperacji Zachodu, a wiceminister spraw zagranicznych Ayman Susan mówi, że ani żołnierze, ani sprzęt nie ucierpieli. Rozumiemy ich złość, ich furię i frustrację, ale to, co zrobili, nie zmienia rzeczywistości. Syryjska armia twierdzi, że żołnierze i sprzęt zostali wcześniej ewakuowani. Państwowa telewizja pokazała natomiast zbombardowany budynek ośrodka badawczego w Damaszku. Rosja, która wspiera syryjskie władze, twierdzi, że większość wystrzelonych przez Amerykanów, Brytyjczyków i Francuzów rakiet została strącona. Moskwa informuje też, że nie ma ofiar wśród cywilów ani żołnierzy. Atak krytykuje też syryjska opozycja. Jej przedstawiciele oskarżają Zachód o hipokryzję. Mówią, że nie było reakcji ani w przypadku innych ataków chemicznych, ani w przypadku trwających

Kelly Dio, Jean McPherson, Josephine Weeks i oczywiście pani kierownik, czyli Kim Dio. The Breeders, Anno Domini 2018, płyta Owner, Down Making an Effort dla rozwoju muzyki niezależnej, podziemnej troszeczkę, brudnej, gitarowej. Zespół bardzo ważny i w kąciku na start właśnie ta ekipa. W związku między innymi, to myślę, że to główny powód, z tą nową płytą polecam Państwu bardzo gorąco. 12 minut po godzinie 18, oczywiście profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 cały czas do Państwa dyspozycji, mój profil również. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności, gdzie Państwo słyszą trójkę właśnie teraz. A no, jestem ciekawy. Wracamy do naszego gościa, który się odezwie za mniej więcej 4 minuty. Wcześniej jego piosenka. Światem ty. Miewasz kościół, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się Kosmonauta, jeszcze z płyty Splot Leski, oczywiście. No i mieliśmy Skowyt w prezencie od niego, który nie był singlem. Później mieliśmy singiel, byliśmy oczywiście pierwsi, żeby jak najszybciej z tą nową muzyką, zwłaszcza, że jest znakomita, do Państwa dotrzeć. A teraz taki trochę wstępniak, bo to jeszcze nie jest właściwy wywiad w związku z premierą całości. Cały album ukazuje się na początku czerwca. To na razie jeszcze w związku z singlem i tymi pierwszymi krokami, również i radiowymi, dotyczącymi tego nowego materiału. Artysta za kilkanaście sekund w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. My Myśliwiecka 357. Skowyt. Czyli nowy materiał z nowej płyty Miłość.b. Dostajemy to w prezencie. Ja to właściwie troszeczkę wyciągnąłem wytwórni z gardła, przyznam szczerze, bo oni się zachowywali bardzo fair w stosunku do ciebie, chcę ci powiedzieć. I no, musiałem kilka razy poprosić. Na zasadzie to ja bym sobie może życzył tak dzień dobry, a później bardziej zdecydowanie ja chcę to grać, bo to super. Dziękuję za to, że trójka mogła być pierwsza, że mogliśmy to właśnie w ten sposób zaprezentować. No to mów o tym skowycie. Do czegoż wyjesz, wilku? Do pokus. No wiesz co, ja w ogóle uważam, że jak już coś powiedziałem w tekście, no bo dlatego też piszę to, to nie chciałbym odbierać chyba słuchaczom tej możliwości zinterpretowania sobie po swojemu tej piosenki, która skądinąd jest chyba jedną z moich ulubionych. No kocha się swoje dzieci, no ale to jest taki utwór, który jest bardzo, bardzo mocno osobisty. No okej, okay. A później był Skąd ten wir? Ja znałem go jeszcze z podtytułu Wir. Tak. Dlaczego zadałeś to pytanie? Wiesz co, zadałem to pytanie, ponieważ szukam na nie odpowiedzi w kolejnych piosenkach. I tak naprawdę ta piosenka otwiera stronę B tytułową. No i jest to takim momencie w życiu, że masz wrażenie, że wiesz, przebiegły ci drogę wszystkie czarne koty świata. A w ogóle grawitację to wymyślił diabeł. No i jakby szukasz tej odpowiedzi. No i w kolejnych piosenkach poszczególne tematy jakoś tam mielę. Dobra, to teraz tak. Najbardziej ogólna, chociaż ja nie wiem, czy się da zrobić taką. No ale spróbuj. Panorama tej płyty. Miłość, kropka, strona B. Tam jest miłość pokazana od tej innej, drugiej, może nawet trochę ciemniejszej strony? No, no bywa ta strona ciemniejsza, ale nie generalizowałbym w sensie, że to jest tylko taki kolor. To jest bardzo różnie. Myślę, że każdy ma inną stronę B tej swojej miłości. Ja póki co nie wiem, co to jest miłość. Wiem, czym miłość na pewno nie jest, a moim zdaniem ma niewiele wspólnego z okresem demo, z rozbiegówką. Zaczyna się zdecydowanie później. Myślę, że wcześniej to jest jakiś rodzaj, wiesz, chemii i czy ona wykwitnie i czy to jest właśnie to, no to już trzeba poczekać, zobaczyć. Ktoś mi ostatnio powiedział o swoich uczuciach, o swoim związku. Ktoś mi opowiadał i powiedział, na początku to była między nami cała tablica Mendelejewa. No tak. Wyobrażasz sobie w ogóle tworzyć i odbierać muzykę bez emocji? To bez sensu, nie? Nie, w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem czegoś takiego jak muzyka sformatowana, wiesz, i emocjonalnie, i muzycznie, i technicznie, i wszelako. No, moim zdaniem muzyka to są emocje, ale tego też trzeba się nauczyć, wiesz. Nie od razu potrafisz wygrzebać z siebie konkretne rzeczy i o tym powiedzieć. No sam to przeżyłem, więc chyba trzeba chwilę poczekać i tego się też można nauczyć. Zamknijmy tę pierwszą rozmowę na temat nowego materiału, na temat nowego ciebie. Takim konkretnym pytaniem i konkretną odpowiedzią. Jesteś szczęśliwym facetem? Tak. Skąd ten wir, bomby i kule, Na tej płycie są jeszcze niespodzianki i tak naprawdę to jest jej początek. Później, oj, dzieje się i dzieje się pięknie. Skąd ten wir leski? To na razie tylko wstępniak. Taka początkująca, otwierająca rozmowa. Będzie ich więcej, będzie też sesja, będą wizyty artysty przy Myśliwieckiej 357. Będzie cały album już latem 2018 roku. To teraz 26 minut po 18. Czy można się zakochać w jakiejś płycie przez tytuły? Ale oni to mają. Ciąg dalszy z Zapomnianych Wojen na przykład. Ładnie, prawda? Sequels of Forgotten Wars. Czyli Manix z nowej płyty. We'll be right back. Sequels of Forgotten Walls, czyli zespół Manic Street Preachers z nowej płyty. Bardzo wykręcony, dziwny, ale wciągający pop, tak mi się wydaje. Proszę posłuchać grupy Super Organism teraz. Niby jest taki prosty, melodyjny pop, a jednak jest jakiś knyf w tym wszystkim. Coś dziwnego, coś pod włos. Super Organism, a pani, która śpiewa, nazywa się Rono Noguchi i moim zdaniem robi to świetnie. Reflections of the Screen. To przed chwilą z tej ich debiutanckiej płyty, która ukazała się na początku marca tego roku. Za 25 minut jest godzina 19 przy Myśliwieckiej 357. Wracamy teraz do Goat Girl, tego znakomitego londyńskiego zespołu, który też ma już swój fonograficzny debiut i możemy się nim cieszyć. You're so strange and it makes me feel strange. When you're gonna feel alone. makes me feel sane. When you're gone, I feel alone. Bite my lips and taste my hips. Watch your eyes watching my thighs. Album jest po prostu zatytułowany God Girl i polecam go Państwu po raz już nawet nie zliczę, nie wiem który. Warto, naprawdę warto rzucić uchem nie raz i nie pięć. Utwór The Man za nami. Kradnę coś z wczorajszej ofensywy, bo wczoraj gościem naszym, Państwa i moim, był Michał Wiraszko, wokalista, lider, gitarzysta zespołu Muchy. Miała też miejsce w tej audycji radiowa prapremiera nowej piosenki Poznaniaków. No a dzisiaj kradniemy jeszcze fragment tej rozmowy, którą zarejestrowałem i powtarzamy tę piosenkę, bo dlaczego nie? Moim zdaniem utwór znakomity. Podczas tego spotkania z Michałem w jednym z naszych studiów przy Myśliwieckiej 357 zapytałem go, bo przed nami reedycja słynnej ich pierwszej płyty zatytułowanej Terroromans. Zapytałem go o ten tytuł roboczy, słynny roboczy tytuł. Jest coś takiego w ogóle? Który przetrwał, myślę, jakoś tam w naszych radiowych i zespołowych opowieściach te wszystkie lata. Płyta ukazała się w 2007 roku, no i miała być pierwotnie zatytułowana To, co mówiłem, że cię kocham, to kłamałem. Zapytałem, kto to wszystko w ogóle wymyślił i Michał opowiedział mi takie właśnie historie. Pamiętam, że to był taki czas, kiedy się pojawiały te wielkoformatowe sklepy z płytami i takie naklejki, między innymi na foliach z kodami paskowymi i tak dalej. No i nasz menedżer ówczesny Łukasz mi tak powiedział: panowie, to nie wejdzie na żadną naklejkę. Musicie to zmienić. No więc stwierdziliśmy, że no dobrze, no w zasadzie myśleliśmy też o drugim tytule Terroromans, ale ostatnio przy okazji prób, przy okazji powstawania piosenki Obok ulicy Miejsc wymyśliliśmy, że spróbujemy z tym tytułem zawalczyć na następnej płycie. Może. Naprawdę? No. Na tej, która ewentualnie byłaby teraz nagrana przez zespół Muchy? Tak. Znaczy słuchaj, no jeżeli trójka ma moc sprawczą, to jeżeli właśnie został ustalony tytuł nowej płyty zespołu Muchy, to bardzo bym był dumny. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Pytaliśmy też Borysa Dejnarowicza, pytaliśmy znajomych, wszystkich, którzy byli obecni przy narodzinach tego zespołu. Wtedy, tak. Czy to nie będzie za bardzo cheesy, czy to nie będzie takie właśnie sentymentalne? Nie, powiedzieli: super, zróbcie to. I chyba tak zrobimy. Michał, reedycja przed nami. Cóż w tej sprawie możemy powiedzieć? Co może, krótko mówiąc, polecieć w świat przez radio? No, dostawaliśmy bardzo dużo zapytań o wydanie winylowe przede wszystkim tej płyty. No i udało się. Po 10 latach Terroromans wychodzi na winylu, na dużej, pięknie wydanej płycie. Do tego podwójne wydanie kompaktowe. Podwójne jako Xerroromans Box, czyli 10. rocznica Terroromansu i lekka odbitka, że tak powiem, jako Xero. Xerroromans Box, czyli Terroromans i Galanteria Demo na drugiej płycie. Czyli ta epka, która jeszcze była przed płytą debiutancką. Galanteria w takiej formie, w jakiej była wtedy nagrana. Bez ingerencji żadnej, jakiejkolwiek. Bez żadnych ingerencji. Masterowaliśmy te albumy oczywiście na dzisiejsze warunki, ale to nie jest ingerencja, że tak powiem, twórcza, harmoniczna, melodyjna i tak dalej. Tak jak było, tak jest. Płyta winylowa i podwójny podwójny album CD z tym nowym utworem z obok ulicy Miejsc oczywiście. 27 kwietnia trafia do sklepów. Ja czasami mam tak, że śledzę, jakby to powiedzieć, fachowe nazewnictwo muzyki poszczególnych wykonawców. Czy oni są indie, czy oni są shoe, czy oni są hard, czy oni są heavy, czy oni są dream i tak dalej. Czy i tak dalej. Emo. Czy, o, nie słyszałem tej nazwy już latami. Ale wiesz co, oczywiście w większości przypadków te nazwy są śmieszne, bo tak naprawdę no jest to tylko jakieś przyporządkowanie, żeby mniej więcej słuchacze wiedzieli, w którą stronę na Szczecin, jak ja to często mówię. Natomiast przy was było określenie jedno, które bardzo uważam miało swoje uzasadnienie, bardzo mocne uzasadnienie, no, bardzo się sprawdziło. Power pop. Power pop, było tak, rzeczywiście. Może dlatego, że ten zespół trochę na zespołach power popowych, na zespołach mocowskich chciał się wzorować na początku. Myśmy rzeczywiście z zespołów typu The Jam czy The Cigarettes, bo też takie w Londynie w latach 70. hałasowały, bardzo się wzorowali. To jeszcze ma swoje korzenie w zespole Partia, w zespole Komety, naszych fascynacjach, że tak powiem, z okresu studenckiego, które nomen omen doprowadziły do założenia tego zespołu w pewien sposób i do nagrywania pierwszych piosenek. Stąd ten power pop gdzieś przylgnął, rzeczywiście, przypomniałeś mi to i zgodzę się. To nie jest żadna szpilka. Ja nie lubię w ten sposób rozmawiać, bo to od razu stwarza pewną barierę i później na przyszłość muzyk może ci powiedzieć, nie przyjdę na wywiad. Tak. Nie, nie. Ale wiesz co, to nie jest żadna szpilka, tylko takie mam wrażenie, że ty w ostatnich dłuższych latach bardziej byłeś impresario, organizatorem, menadżerem, kaowcem, człowiekiem od kultury, niż liderem zespołu Muchy. Na pewno tak było. Oczywiście tak było i to się wiązało z tą dwuletnią przerwą, którą sobie zrobiliśmy od czynnego grania. Aczkolwiek nie widzę w tym nic złego, dopóki chodzi o tak legendarne sprawy jak festiwal w Jarocinie. Okej. Okay. No bo przy nim pracujesz. Tak, przy nim pracuję i ta praca mi naprawdę daje satysfakcję i w dużej mierze opiera się też na kreacji. Na kreacji programu, na kreacji wizerunku, na kreacji pewnej aury tego festiwalu. I kiedy to się udaje, to jest to satysfakcja nie mniejsza tej pochodzącej ze sceny. Okej, okay, ale jeżeli radio ma coś wspólnego z wykonawcą, który występuje na scenie, już nie mówię o tym, że muzycy przychodzą tutaj do radia, my ich prezentujemy i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Jeżeli radio ma coś wspólnego z graniem muzyki, wykonywaniem jej, to myślę, że to jest jedna rzecz. Jak raz spróbujesz audycji radiowej i ona ci się uda, jak raz spróbujesz nagrać piosenkę i ona ci wyjdzie, to jest lep, od którego się nie odkleisz do końca życia. Zgadza się. Na pierwszej trasie po Terroromansie, którą zagraliśmy na 15-lecie wtedy wspólnie z zespołem Hej. Ich 15-lecie. Ich 15-lecie, tak. Nasze wówczas 2- czy 3-lecie. Bardzo skromniutkie. Robert Ligiewicz, popularny Bob. Perkusista. Perkusista zespołu Hej. Bodajże w Bydgoszczy. Wziął mnie pod rękę i mówi, słuchaj, to jest tak, że jak zagrasz pierwszą trasę i ona wyjdzie, to potem będziesz grał, dopóki ci nie wyjdzie. A jak ci nie wyjdzie, to sprzedasz telewizor. Wtedy tak się mówiło jeszcze. Sprzedasz telewizor, czy nawet samochód, ale wrócisz, żeby nagrać tą płytę i pojechać jeszcze raz w tą trasę. I to jest jedna z tych prawd, która gdzieś na plecach cały czas jest dumnie, wciąż powiem otwarcie, jest dumnie noszona przede mnie. Dobrze, że wracacie. Bardzo się cieszę i nie zapeszając, tak jak wczoraj mówiliśmy o tym w ofensywie, nie zapeszając, czekam na ciąg dalszy. Bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim i mam nadzieję do usłyszenia. Omijamy się o mały głos.

To też taki pop pod włos. Mówiliśmy wcześniej o tym przy okazji Superorganism, że to tylko na pierwszy rzut ucha wszystko może być takie gładsze i lżejsze i bardziej przyjazne radiu, a kiedy się w to wsłuchać, to nie do końca tak wcale jest. No i tak przy okazji czwartej płyty zespołu Unknown Mutual Orchestra mam i takie odnoszę wrażenie często, przyznam szczerze. How Many Zeros przed chwilą i na koniec jeszcze oni z tego nowego albumu. Wcześniej Państwu podziękuję, bo dzisiaj zgłoszeń, jeżeli chodzi o wirtualną listę obecności, sporo i sporo też maili. Aha, to tak jeszcze przypomnę adres piotr.stelmach@polskiradio.pl, bo w ogóle go przez te dwie prawie godziny nie podawałem, a jednak korespondencji sporo. I będzie Joe Perry specjalnie dla trójki, to chciałbym zaanonsować. W związku z przyjazdem zespołu Hollywood Vampires do Polski 12 czerwca i będzie Chris Corner, czyli Spiritus Movens z projektu IMX. Będą jeszcze inne rozmowy. Dziś to zaanonsuję, chociaż Państwo już to pewnie bardzo dobrze wiedzą, u Piotra Myca w liście osobistej Shaggy i Sting między 19 a 22, a jutro ich koncert ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy już za wspólnie spędzony czas z Unknown Mutual Orchestra, płyta Sex and Food, bo tak jest zatytułowana z niej. Jeszcze jeden utwór dzisiaj na koniec. Pa, pa.